ما یحل لکم حلال کړی شوی دی تاسو لپاره لیلۃ الصیام پشپد روزو کې الرفس نزدیکت الی نسائکم دخل بیبیان سره رفس اصل کې امام قرطبی لیکلی د دې خپل معنی لغوی د رفس سوا او دې کې څه مراد دي نباز علماء لیکلی چې اصل د رفس شه د قول الفحش فحش وینا ترفس وي او رفس او ارفسا اذا تکلم بالقبیح رفسا او ارفسا عرباغه وقتی وی چه کل سره تکلم پا کلام قبیح سرو کی امام زجاج بوی رفسا توی کلمت جامعت لکل ما یرید الرجل من امراته دیو جامع کلمه دا او حق سلوی چه داغی اراده و رجل لری من امراته دخبری ببینه دیده که دی دینا مراد جماع صحبت او هم بستری دا ورنخپل مانا دا رفس دا غوا او حل حلال کرشوه دے لکم تاسو دا پارا لیلت السیام پشپد روجو کی الرفسو نزدیکت او صحبت الان سائکم دا بی بیان استاو سرا هن لباس لکم دا پرد دا تاسو دا پارا لباس پردی تا وی نو دیده که ده پردی نمو راست شیره یعنی ده خاون ده خزی ده پار ده حرامو نپرده ده او خز ده خاون ده پارا یاد آد لباس پا مانا ده سکون ده هن لباس لکم ده آرام نتاسو ده پارا و انتم لباس لهن او تاسو لباس لهن یعنی آرام یی د دوی لپاره لکه سره روان دی الله وی لتسکونو الیها عالم الله الله تفتوا انکم چی بیشک تاسو کنتم وی تختانون انفسکم چی په خیانت او نقصان کی موچول یو خپل ځانونه فتاب علیکم نو الله تاسو توبه قبول کا او هغه مخکنه حکم بدل کو وعفا عنکم او که مخکی مسکرین و اللہ در تداغی مافی کرد چونکہ پا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اللہ دین مکملولو او دینکس شوی دی دو وجہ دو صحبت بابرکت دو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا اللہ رسو ماف کرد آغا دا سے مبارک صحبتو او دا سے دو سختی پا وقت دا اللہ دو حبیب مرگرتی اے کردو چکا دینس شوی دی نو دو وجه دو صحبت با برکت دو وجه نا اللہ غار سورت سکری آورتا اللہ معاف کری وعفا عنکو دو وجه نا صحابہ بارکی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین زمون دا آل سنت والجماعت مسلک سرے شدی طول لبخن شے دو طول بارکی اللہ وی رضی اللہ عنہم و رضو عنہ فالآن نو اس باشروہن صحبت قوید دوی سرہ وابتغوا ما كتب الله لكم دا د صحبت شری مقصد ذکر کړي چې د نور حیوانات او د انساني اخلاق او پمن کې سفر وکړي دې صحبت کې مقصد بوي یعنی اولاد او نیک نسل لري دل چې د امت پر ډېر والی په میدان د محشر کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فخر وکړي وابتغوا لټوي ما هغه بچی كتب الله لكم چې الله لیکلي دي تاسو لپاره یعنی نیت دې په صحبت کې د دې بچوي یا وبتغوا ما كتب الله لكم ما دې کې عبارت د محل ولټوي محل هغه چې الله كتب الله لكم تاسو له حلال کړي نو دې کې د خلاف فطرت فعل لمن رالا یا ما كتب الله لكم نا مراد ليله القدر ده وای پشپد روزه کی صحبت او خوراک اسکاک خو حلال شو خو اس نه خوراک او اسکاک مو دا اغلوی شپې نه په شغل کې واله چي ولټ وای هغه شپه چې الله لیکلی ده یعنی مقرر کړی ده تاسو لپاره چې دا د دې امت په نصیب کې ده او دا د لمس کثیر چې نور شپو کې ليله القدر وکنو نه آدر له سورې قدر کې مسله دی رشوه کې چاله یاده او که چا هېر کړی نو سیم هېر کړی مسله لال تیار ده تیر سوال تا وابتغوا ما كتب الله لكم ولتوي ها اشبد قدر كتب الله لكم چې الله رب العزت مقرر کړی دا او لیکلی دا تاسو د پاره نو دمان یا مراد ولدو یا دمان مراد محلو یا دمان مراد اشبد ليله القدر و وکلوا واشربوا او خریو سکي حتا يتبين لكم تر دې چې ښکار شي لکم تاسو ته الخيط الابيض اغه مز سپین من الخيط الاسود د مز تورنا من الفجر یعنی د سبانا ترغی پور خوراک او اسکاک در ته حلال دي تر سوچ صبح صادق راحت لري ور بعض مسلمانان روزی نسی لیکن پیشمنه پی بوج وی اعلان کدا د سنتو نه خلاف غوندي مستحب دے پیشمنے کو نبی علیہ السلام فرمائی دی پیشمنے کوئی پدی کے خیر و برکت دے دارنگی دا اللہ حبیب فرمائی دی دے پیشمنی او سو نوڑی خوراک او ٹکال خوڑل دیتے دا برکت تو عام ویلی وی پری دیئے ما او بے ویلی فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى الْمُتَصَحِّرِينَ سوک چی پیشمنے کئی نو فرشتی ورط دعا گانے کئی اللہ پر رحمت را گئی بلدان جباز ادہ سے ناراس وی روجنی سی پیشمنی لے چراپان سے نو ٹون عمر کی خواسم نراپا سے نو پروجہ کی پیشمنی کی سڑے نفلو کی اللہ تو جاڑی دا و قیمتی ٹیم نے چی پدی کی اللہ دا بند دعا گانے قبلے نو پیشمنے کل سنت طریقہ را ادا من الفجر علماء لکلی دا وضاحت دل مخ کی خبریں ابی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام تویر اللہ حبیب ما خزان سر دو مزید بالغ دلان دیخی یو تور دے بل سپین دے نادا سر آویزان کم نکو پکی فرق کولشم خزوام جب اس خراستا سشین حرام دے اکنشم کولی نبیاکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتوی انکا لعریز القفا امام ابن کثیر وای چې باز دې دې معنا دا کړي په بلادت او بی وقفتیا سره وای دا معنا ضعیف ده یاد لری دا باز محدثین دا معنا کړي عریض القفا وای قفا دا سي د سر دی اخیری شا طرف لا اخیرنی اډو کی لوي چې مسکل سره په سر کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دې دې نه شروع کا او حتا بلغ ال القفا د سر داډو کی پوره ورسېرو نو ته خدلوی داستا د سر درستنې اډو کی خډېر لوي دي دا وی کنایوی د بلادت او بیو کوفتوب نم خدې دې کې امام ابن کثیر لیکلی وای فسره بعضهم بالبلادت وهو ضعيف بعض لري معنا د بیو کوفتوب کړي خدا معنا ضعيف عریض القفا نه دا مرادو دا الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته وی چې دا خو سبا دی او ته جما د بالغ د لاندې دوه مزیخي نو استاد بالغ د لاندې چې سبا سبا راځي نو بیا خو استاد سټم دې لوی چې لوی سبا دې د لاندې راغلی نو دا یو قسم ته مزاح النبی صلی الله علیه وسلم چې استاد بالغ د لاندې سبا راځي نو انک لعریز القفاس تا خو بیا ډېر پلن سوی سټ بدی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورتو فرمائل چی دینا مراد سبا دے اللہ وی کلوخ و کلوخ رئی وشربو سکی حتی تردی تبین لکم چخکارا و سرگن شتا ستا الخیط الابیزو آغا مز سپین من الخیط الاسودی دمزی دورنا من الفجر یعنی دا سبانا سماتی مسویاما بیا پورا کئی روجی الاللیل لشکی پورا نور نا وخت پیشمنه مستحب دی او روزه چې نور پریوتو نو پاغه ماتولو کې تلوار مستحب دی نبی علیہ السلام فرمایلی لا تزال امتی بخير ما عجل الافطار واخر السحور زما امت با همیشه په خیر وی چې نور پریوزی او روزه ماته کې تلوار کوي او پیشمنی کولو کې تاخير کوي او دی که دی دشمنان و دی دین مخالفتم دی یهودیان پا تیارک دی رو جماعت ای شیگان روافظم خط یارک اینو علمات ای او دی او قوم بی دین سر مشابهت برکی نو دا اللہ حبیب فرمائی لی زما امت با میشه په خیر وی تر سوچ انور پریوزی دی پر جماعتی کی تلوار کئی او سوچ دی پر پیشمنی کی تاخیر کئی باز خلق نیمش پر پیشمنی ہوگی نو سنت طریقہ دادا چی پیشمنی کی دیسوی تاخیر دیوی او پر جماعتی کی دیسوی عجلت و تلوار دیوی ولا تباشروهن او تاسو صحبت مکو ایجدوی سرا وانتم عاکفون فی المساجد او حال دادے چیئی تاسو اعتکاف کو ان کی پجماتنو کی دوران اعتکاف کی صحبت دام ماتون کے دے اعتکاف لرا بلکہ او سرے دخبل اعتکاف دے دینا بغیر دے ضرورت شرعی نہ بنا روزی ضرورت شرعی سے شیرے لگا قضاء حاجت یا اودس باقی دی دا پار علماء لکلی چی نبا دے بیمار تا پوس لزی نبا جنازی کی شاملی گی او کې اوسړي شرط کړی وی چې زه په کې جنازې لمزم او د بیمار تپوس لمزم نو ویدا دا نفلی اعتکاف دې سنت پاتې رشو دا نفلی اعتکاف دې سنت پاتې نو په اعتکاف کې وسړې څنګه کوي اس پر بل نورو کارون لبنځي نورو کارونو ته بنځي سیوا د انساني ضرورت نه چې قضاء حاجت ته بس ذکر وکړي خپل تلاوت وکړي دارنګي آرام وکړي د آرام پټېم کې او خپل وخت په سکه تیرې په عبادت او په ذکر او اسکار کې دینی کتابونو مطالعه پکې کولې شي تلک حدود الله دا مخ کې ذکر شول دا الله حکم لري فلا تقربوها نو دې ته مور نږدې کېږي په نیت د مخالفت کذالک دارم یبین الله بیانوی الله آیات هي آیات نخبل للناس خلقوا لعلهم دې د پار یتقون چه دی تقوادار و پرزگار جوش بیا گو رئی سب احل لکم حلال کرشوی دیتا سود پارا لیلت سویامی پشپد روجو کی ارفسو صحبت و نزدیکت لانسائکم بی بیان استاسو تاک هن دا بی بیان لباس لکم پردد تاسو پارا وانتم تاسو لباس لہن پردد دوید پارا علم اللہ اللہ تپتوا انکم چبیشک تاسو کنتم ویتاسو تختانون انفسکم چپ خیانت و نقصان کی موچول یخفل زانونا فتاب علیکم نتوب قبول کړی دا الله تاسو وعفا عنکم او عفا او معافی کړی دا الله تاسو تا فالان نوس باشروهن یوزه والو صحبت کوي دوی سرا وبتغوا لټوي ما هغه اولاد كتب الله لكم چلا لکل دیتا سود پار پلوح محفوظ او تقدیر کی یا اولت وی حغ محل کتب اللہ لکم چلا حلال کل دیتا سود پارا یا اولت وی غشپا چلا لکل دا مقرر کل دیتا سود پارا چشپد لیلت شپد قدر وکلو خرئی وشربوس کئی حتی یتبینا تردی چخکارا او سرگن شی لکم الخیط الابیضو تاسو تاغ مزس بین من الخیط الاسودی دمزی تورنا من الفجر یعنی دسوانا سبارو خی او تاسو تا حدیثو کی تیر شل فقه کتاب کی تیر شل چه سبا دو قسم وی یو تا صبح اکازب وی داد پیشمنی وقی نو یو تا صبح صادق وی ولات سماتی مسیام بیا پورا کئی روجی لللیل دشپی پوری ولات باشروهن ولات باشروهن او یو دیوال مکوی دوی سرا وانتم او حال داد چتاسو عاکفون فی المساجد اعتکاف کون کی ایپ جماعتنو کی تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ دَادَ اللَّهُ حُکْمُ نَدِي فَلَا تَقْرَبُوهَا نُمُورْ نِزْدِكِ گَئِ دِیتَا پَنِيَدْنَا فَرْمَانَئِ کذالک دارنگی یبین اللہ آیاتہ بیان وی اللہ فلیاتنا للناس خلقتا لعلهم یتقون دید پارا چی دی تقوا دارو پرزگار جوڑ شی دی مخی آیاتونو کی اللہ رب العزت دروجی مسائل بیانول اوز داغی پسی اللہ رب العزت خپل بندگانو ته حکم کئی چی تاسو خپل مالونا پا خپل منس کی پا غلطی طریقی مخرئی مناسبت او ربطی دمخ کی آیاتونو سرپ دے اعتبار دے چی روجہ کی یو مسلمان د دې خبرې عادي شي او عادت جوړ شي چې دې د الله د حکم مطابق د حلال او رمضان بن کی د پېشمنۍ نراواله تر ماخامه پورې نو دې رسو آیات کریمه کې وایي چې اے بندا دروځي نیو د وجنا تازان د دې خبرې عادتي جوړ کو چې زما د حکم د وجنه ته د حلالو نن باندې دی شي نو لکه څنګه زما د حکم د وجنه ته پروجه کې حلالو ته نږدې کېږي نه الله وې زما حکم دار چې حرامو ته باندې نږدې کېږي فرمایي ولا تاكلوا اموالكم مخري تاسو مالون خپل دینکم پخپل منس کی بالباطلی پا باطلی طریقی سرا و تدلو بها او مور کوئی دا مالونا الالحکام ناکار حاکمانو تد رشوت پا طریقی و تدلو بها او مور کوئی دا مالونا الالحکام آغا ناکار حاکمانو تدرشوت پتریکی لتا اکلو دید پارچو خوری تاسو فریقا یو حساب من اموال الناس دمالونو دخلقنا بالاسم پگنا سرا وانتم تعلمون او حال دادیش تاسو پوہی گئی دا تمر الوی جامع آیات کریمہ دے چه سمر ناجائزو طریقو سرا خلق دیو بالمال مغلطی طریقی خوری ناغتول تدا حکم شامل لے دا دمر الوی جامع آیاتی کریمہ دے چه سمر غلطی طریقی سرا امت مسلمہ دیو بالمال خوری نو دا غټول ممانعت پدی مبارک آیات کې راغلي امام قرطبی داغی باز شمیرم کړي وای فیدخل فی هذا القمار والخداع والغصوب وجهد الحقوق وما لا تطیب به نفس مالکه او حرمته الشریعہ وان طابت به نفس مالکه کمہر البغی وحلوان الکاہن واسمان الخمور والخنازیر وغیر ذالک امام قرطبی وئی چه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل کتام داخل لی جواری القمار دا لاتری چې د عام جواری دا دارنګ دا باندې نو بیمیم د سودو د جواری یو حصہ چنن بر سره بازار دا یو عام لین دین شروع ده د باندې نو د بیمو شرعن دا ناروا دي دارنګ دوکا کول پدې کې ټول دوکې شامل دي غصوب دیتا وای چه پزور د چاپ مال او جیداد قبضو کی لکه باز خلقو د خلقو جیدادونا مالونا پزور نیولی مالونا او جدادونه دا غي حضور نیولی غصب دې سموي لکه باز علاقو کې مسافر وي ناغه کدا سے سکار نیمو کی ناغل الاغی شری سزا ملاو دا نباز خلق غین مال تتالو ہوئی دا پزور بان غصب باز علاقوں کی دا طریقہ وی چی سوک سے نقصان ہو کی ناغت دا نقصان عمر سزا ملاوی دل پکار رہی باز خلق غین مال لسو کی لگا دے ملک دکان لتالے لگئی دا پو غصوب کی را دی جہد الحقوق دا چا حق دے وغین انکارو کی پتے قرض دے پتا بانی مال لے دین انکار کو دام باطل طریقہ دا دادلور خور د برخنا یو قسم تا عملا انکارم پا جہد الحقوق کی رہ یو گر انکار وی اعتقادا دیوانے سڑے کافر کی یو عملی انکار دے چی مانی خو امانی خو عملا ورکول لنی تیار دیتا وی جہد الحقوق دلور او د خور برخا دارنگی پدی کی آغا شیم داخل لے چی دا مالک زنو مجبور دے خزر خوشحال رہے یو شے در کو خلق مجبور کو خدا آغا دا زنو خوشحالی نشتا یادا تیرے چی مالک خوشحال رہے خوشریت دیشی تو وی چی حرام دے مالک دا زنو پا خوشحالی در کو خوشریت وی چی دا شے غلط دے بیا آغلی کلی پدی کی کمہر البغی لکاغ پیسی اجرت دبت کاری حلوان الکاہن دی توئی کاہن آغا چاہتا ہوئی چگدا داول لری چیز پا غیبو کوئی گم ما تا درکشوی سیزنو پتا لگی زکوڑی تاویزن رو باسم او خلق ولزی او دیس علی نو دیم بالبازل طریقی سرمال حاصل ہے واسمان الخمور دا شرابو پیسی کیاو سڑے شراب خرسائی شراب جوڑائی شراب راڑی دارنگی پیسی د خنجرانو بای زیونو کی د اسلام دعوی کئی بوتان متانو مومی د بوتان و قرسول پا شریعت کی حرام دی بدا دا مثال پا توربان امام قرطبی و سو ذکر کردی ورندی کردی دی بیرست دام دی کردی وَلَا تَاكُلُ أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ اے فِي الْمَلَاهِي وَالْقِيَاد وَالشُّرْب وَالْبِتْوَالَ دیو بالمالون پا باطلی طریقی مخورئی لکه ډول او سرنا یو سړی د ټیپ د وی سی آر د ډنګ ډنګ سامان خرڅی لا لین دی دی صحیح دی دارنګ قیان دی ته وای چې باز سړی یا زنانه وی غي ډول سرنا والا کار کوي دارنګ بیتواله په معنا د استحرم راځي د سحر او د جادو والا کارونه مکوي ندی آیات کې دا ټول داخل دی الله وی ولا تاکلوا اموالکم مخرای خپل مالونا بینکم خپل منس کې بل باطلی په باطلی طریقې سره په باطلی طریقې سره وتدلو بها ال الحکام می ورکوي حاکمانو ته وتدلو بها ال الحکام م ورکوي دا پیسې حاکمانو ته د رشوت په طریقې ادم ګور د بازي خلق وی په پردي مال باندې داوو لري مشران یا شریف فیصله چې ظاهر ته وګوري نو د دې سړي په حق فیصله وکړي او کیا او سړی په ظلم دی او په زیاتی دی او مشرانو یا عالمانو شریف فیصله دل ورم کا نو دلې د اور یو ټوکړه جدا کا دا حدیث دی کې علماو ذکر کړي د صحیحین او روایت ته نور کتابونو ذکر کړي ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت ہے چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی انکم تختصمون الی ولعل بعضکم ان یکون الہن بحجته من بعد دا اللہ حبیب ویلی وی تا سمات د جګړو فیصله راړی او کی دیشی چې باز ډیر چالاک ہے باز سره په حق د خود خبرې چلنو ورزی باز په باطل له خوغه چالاک دی وی کی دیشی باز پتا سو ډیر چالاک ہے نزو چی ظاہر لوگورم نزو والا فیصلو کب سنگ چی ماد دناوری دری فمن قطعت له من حق اخیه شیئن چال چی ماد رور دیوی سین ورکا نو دیری گوری علی نکدل باطن کی معلومی چی دا زپنا حق فا انما اقطع له قطعتم من نار ما دلد اور یو ٹکڑ جدا کر دا الله حبیب فرمایي ما خو ظاهرا نو قتل او یو چالاک دی بل ته خبري چل نو ورزي او ما د تبارک فیصلو کو خصوص کو پنا حقي نو دې هو وای چې مال مال را کو مال جیداد را کو دا الله حبیب وای ما ورته د اور ټکړه جدا کا فل يحملها او يذرها وز د خو خدا دا د اور ټکړه را کدی په دی وګو باندې را پورته کيو کوپري دي نو په دوکو کې دغه مرادي الله وای ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل مخري مالون خپل خپل منس کې په باطلي طریقې وتدلو بها الى الحكام او مور کوي دا حاکمانو ته د رشوت په طریقې رشوت غسل حرام دي او رشوت ورکوونکي او غسلونکي د دې په منس کې خبره جوړوونکي دا ټول په ګناه کې برابر دي وتدلو بها الى الحكام مور کوي دا مالونه د رشوت په طریقې حاکمانو ته لتاکلوا فریقا من اموال الناس رشوت کی ګوردان دي لکه باز ملکونو کی حکومت نی دل ته جرګی دي یو یو جرګی والا مشران تو ور کوي بلبل تو ور کوي او هغه ورته بیا باطل حق او حق ورته باطل کوي دا ټول پر رشوت کی راځي وتدلو بها ال الحکام نو دا کم دی کې جرګو والا مشران چې کمی پیسې دي نو دا حقیقت لچ وګوري نو دا رشوت دی هغه یو نملی بل نملی چا چې ډېر ورکی نو فیصله دا چا بارتی کوي دا غبارتی کوي وتدلو بها ال الحکام او مور کوي دا حاکمانو ته غلط حاکمانو ته رشوت په طریقې لتاکلوا فریقا من اموال الناس ته شریعت خو ګور دا مساله ده وای قاضی چې وی چې فیصله کوي د خلکو دی ول چا دعوت هم نه قبله هغه دعوت شرعي چې نبی عليه السلام فرمایي چا چا له دعوت ورکو او د دعوت قبول نکو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفت کو خو قاضی والے تهمت راضی نو دی وای د چا دعوت نه سن کوي قاضی چې وی چې فیصله کوي د دعوتونه نه قبله لتاکلوا فریقا من اموال الناس دې د پاره چې خو ری تاسو یې ویسا د مالونو د خلقنا بل اسم په ګنا سره وانتم تعلمون او حال دادې چې تاسو په هی گئی دیو جن غورا هر مسله کې چې لین دین کوي الحمدلله موږ او تاسو د اسلام داو کو نو دیو مستند عالم نه تاسو پکار چې دا کاروبار کو چا سره شریک کو دیو پی سی دی زما خدمت ته د دې شری سفه سلام مونږه اله تاسو کو چې بیا د تباہی هغه کندل ور غرزیدلې د تباہی کندل ور غرزیدلې ابتدا نګور زمون کامل دین دی کم لین دین چې دی نداغی پدی شریعت کی حل لے کئی او دو مسلمانان لین دین تجارت مزاربت دا اللہ دا حبیب دا طریقی مطابق کی آئے کہ با اللہ خیر چاہیے کہ با اللہ برکت چاہیے او مونگ پہ ابتدا کی تپوس لکا و اکثر دیر بازی مسلمانان راضی او تپوس لکی چیغت باشوئے گا او اگا او بدا پختو مطل لے وید ورخ وروڑی دری بی ابتدا نا چس لین دین کے نخام خاد اسلام دعوکو مونگ او تاسو زمونږ دا لین دین د اسلام نه بار نه دی لکه د بعض عوامو ذهندای چې بس داموز او روژه او حج دین دی باقی چې زما څخه خدنا بکو نه خپل لین دین د شریعت مطابق کول چې داسې خرصوم داسې علم دا غیر د شریعت څه حکم دی یسالونک عن الاحلا څونکې امور مصلحه ذکر کوي د معاشری د درستولو لپاره نو باقی کې د روژې مسائل ذکر کړل نو امور مصلحاو کې وي چې دیو بل مال وو په غلط او باطلي طریقې نه خورې حاکمانو ته رشوت نه ورکوي نو امور مصلحاو کې دام ذکر کړي بعض کسان راغلي نبی عليه السلام ته ویل الله حبيبا دا څو اجل چې میاش په ابتدا کې وړي بیا ورو ورو لويږي او بیا ورو ورو په کمی راځي دا تاسو کوم کی سوکو نو بعض ویل چې دا يهوديانو او بعض علماء لیکلی چې نه راته پوسټول کی مسلمانان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تپوس کولو دا الله دا حبیب نے تپوس کولو لکه بعض روایات کې راغلی چې بعض صحابه دا الله دا حبیب نے تپوس کړو چې ما بال الهلال یبدو ویطلع دقیقا مثل الخيط ثم يزيد ویسا حال لیل اللہ حبیبا دا میاش را سرگند شی او دتار پشان نرئی بیا رولو زیادی کی تردی چی غدش او برابر شی بیا پا کمی بان را دی تردی چی بیا کل حال تلاڑ شی او بازی چراغلی چنر آتا پوس کون کی یہودی بار د میاشت الاهل جمد هلال او هلال د میاشت تر تزور د پوری وای وای سمي القمر في ليلتين من اول الشهر او في ثلاث دوش کو یاد ریوش کو پوری د میاشت هلال او د هلال لوی د هلال خپل معنا د आवाज را پورته کول مثل کی کم مسلمان چی دی رنبی رز دویم او دریم بانی میاشوی دی ہر سڑے بلو وی میاشو نو حلال وی رف السوت کا او دا دی اشتقاق دسنو من استحل السوبیو اذا بکا وسواحا دا استحل السوبی عربا غا وقتی وی چی ماشوم جڑاو کی آواز را پورتا جی نو زکا خلقو با آوازو را پورتا کول نو پدی اعتبار بانی دیتا سوئی الاهل ورته باج دام لیکلی چې چون کې د حج میاش ورو خطا د حج میاش ورو خطا نخل غو باوازونه پورته کل پتل وی سره پدې اعتبار ورته هلال وې یس الونک عن الاهل تپو شیطان په وارد دې میاش تو کې قل ورته وای اے حبیبا هی مواقیت للناس دا آلی د وخت جندودی د پار د خلق دیبان خلق اوقات پی جنی چدا دروجی میں آشتا دادا حج دادا عدت پہ بلکہ د شریعت د سونو خبرو تعلق د میاش دشمیر سر ہے قل واہی مواقیت للناس دیو جنا کمری حساب دکول اوزان کے قیول کو امت بان فرض کفایت ہے دکا دی سر دا فرض تعلق ہے زمو استاس دروجی دا حج دا عدت نور بیشمار مسائل داغے تعلق دے قمری حساب سر رہے قلوائی مواقیت للناس دامی آشتی آلے دا وقت پی جندو دی دا خلق دا پارا مواقیت دا میقات جمع والحج او دا پارا دا حج ورہ رسو بتاو اس طرح شے اللہ وی الحج جو اشہر معلومات الحج جو پایات 197 نمبر کی را روان دی الحج جو اشہر معلومات حج میاشت معلومی دی اگر چه رمضان شریف تیر شی نو د شوال د ذوالقعده او د ذوالحجه دا دو میاشت پورا او لس ورځې د ذوالحجه دی ته وای اشهر الحج بودی یک ټول میاشت ته وای د حج دا وای د امام ابو حنیفه رحمه الله او د امام مالک رحمه الله دلیل له امام قرطبی ذکر کړی چه پا حرم میاش کی دا حج حرام صحیح کی دا یو مسئلہ وا چه یو دا حج میاش کی دی یو دین علاوہ میاش کی نو دا حج پا میاش تو کی احرام تدل بالاتفاق جائز دی خودی نور میاش تو کی احرام تدل سنگلی نو زمانگا مذہب حنفی دارے چه احرام تدل جائز دی سر رکر آحت دلیل سو امام قرطبی وی دا دلیل لجگورا طول میاش تو تے ہوئی چیہی مواقیت للناس والحج دا دے امام مالک او دے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ دلیلو چی مثال پا توربانی رکال پا حرم میاش کی کسڑے دا حج حرام تڑی میں سہی کی دا غمر را چی حرام مبدے دل اگر کدیر پابندے ہوئی نو چی سوک دا آغا پابندو لحاظ کولیشی نو کد مثال پا تور ذو الحج تیر شوا او دا دغا وقت ندد بلکال لپار حرام مترلو نو ام شرعن دا دے حرام درست دے او بشر تی دی چی دے حرام دا پابندو دے لحاظ کولیش قلواہی مواقیت للناس دا میاش دی آلی دا وقت پی جندو دی دا پار دا خلقو والحج او دا پار دا حج ولیس البرو او ند نیکی بی ان تاعت البیوت من ظہورها دا چراتل کوئی تاسو کورونو تا من ظہورها دا شاگانو دا طرف دا دینا دیولی ہوئے. نو امام قرطبی روح المعانی ابن کثیر ذکر کری، امام بخاری رحم اللہ دا حدیث ذکر کرے دا آیات کریمی پر تفسیر کی. امام بخاری رحم اللہ وی دا حضرت برار رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت ذکر کرے وی کانو اذا احرمو فی الجاہلیہ نو اتاو البیت من ظہره فانزل اللہ عز و جل وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. د جاهلیت په زمانہ کې چې کله احرام نه وتړلو نو بیا کبه کور له ضرورت وکړه نو د دیوار په شامانه په پچت راوړې دورا تلل. دای په خپل ذهن کې دایو خبره جوړه کړو چې موږ احرام وتړو نو بیا زموږ او د اسمان په منځ کې بل شی د حائل نه جوړي، پرده دی نه جوړي. او بیا لیکلی وکأنهم کانوا یتحرجون من الدخول من الباب من اجل سقوف الباب ان يحول بينهم وبين السماء. دای بدا خبره بد غنلا چې مونږ اوس پورته په دروازه زو نو د دروازې غچت به زمونږ او د اسمان په منځ کې حائل جوړیږي او دا دای نه راوځي. دا یو رسم، دا څه شو؟ یو رسم او رواجو. او معارف دې آیات په تفسیر کې لیکلی وای د بدعات د ناروا والی او وجب دار چې ځان اسی په تکلیف کې واقع کړي. یو سره ځان نو کړای نو که عبادت وی نو دل باجر ملاو شی او چه زان دیو کرو نو رسم رواج او بدت مال دیمو لگی دو بدن دیمو کڑی دو او الٹا با دی اللہ رانی سی. نو معارف لکلی دی ریعات پا تفسیر کی وی دی رسوماتو دی بدعاتو دی نارواوالی یو وجم دادا پیسیمو لگی دی استرم شوی او الٹا با دی اللہ رانی سی. دا سلا طول رواجون چه سمر دی لکا رتانوی رحمت اللہ علیہ کتاب دی رسوماتو بارکے او دا چا سره بحث شي زیور وی داغي پښتو کې ترجمه شوی ناغي او باب تړلې وای دا باب دې په بیان د رسومات او د محرم دارنګي د رسومات او د سفر د رسومات او د ربیع الاول کې د رسومات او د ربیع الثانی کې د دولسو میاشت ټول رسومات حضرت تانوی رحمه الله ذکر کړي. د رسول نه چې موږ تاسو ځان ساتو لکه دا یو رسم دی. دی لا ته چې مړې وشي پښکرونو کې دانه واچي بوتلو کې وګوا چي او پای قران شریفونه کې دې څه ثبوت په شریعت کې شته تاوان مشو او چې بیا ولا کار خیرم ویلو به تاسو جوړ نو د بدعات او د رسومات او د نارواوالی یو وجه دا چې امت اسی ځان تخپل وخ او مال خرابوي او د الله په نیز اجر خو سکه چې الله رب العزت به راضي او کې او کار سنت طریقه دا نو پاغي واجر ملاو شي لکه نبی عليه الصلاه والسلام سنت دي چه کل قبر تیار شی او دا غیر پاس او بچھڑکاو شی اس کا دغا چاو کل نگر سنت جون دیکو اللہ باجر ور کئی لیکن کل بوتلو بیوش اندلی نپاغی وی اللہ رانی چیز دکتا پا شریعت کنو وعت البیوت من ظہور وعت البیوت ولا تعت البیوت ولیس البرو او ندنی کی ندنی کی بی ان تعت البیوت دا چراتل کوئی کورنو تا من ظہور حاد شاگانو دا طرف ولكن البر من اتقى لیکن خاوند نے کہا یا غسوق دے اتقى چاغد اللہ رب العزت نو یری دیو جن رسومات اور رواجوں کے تو نقصانات دی علاقوں کی گردا گلو نہ راڑی پر قبر نو اچ کفن چ راڑی دا گلو نہ او سیرہ پر قبر چ نشتا قبر دے سیرو چ دے نے دا غیو نقصان دام بھی بای زونو کی پہ خلق مسور دے پاس ہو جڑے نو دا گڑی بھی زیرا شی اولادای دی قبر نا پلشیوی نی جروانی چی دیو جنگورا بازی نیکان خلقوی آغای رسومات و رواجون نزان ساتی دا مرد لازم دی مونگو تاو سا نو کفن چی راڑی سیری میری پا کمرا رای ایر کے گلاب پا کمرا رای قبر ساده طریقی سر دی دا دی گلونو نا دی کاغل گلونو پا دی دن نا لحد کیوی نا با گلونو او کاغل آل تا نشت گلونو نا پا دی گلو دا رواج دی دا رسم دی وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا رَاتِلْ كَوِي كُورُونَ تَدَ دَرْوَازُو دَ تَرَفْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ ذَا اللَّهَ نَوْ يَرِيْغَيْ لَعَلَّكُمْ لِيدَ فَارَا تُفْلِحُونَ جِتَاسُ کامیاب شَئِ یا گور ایسا وَلَا تَعَكُنُوا مَخْرَيْ أَمْوَالَكُمْ مَالُ نَخْفَلْ بَيْنَكُمْ فَخْفَلْ مَنْسْكِ بِالْبَاطِلِ فُبَاطِلِ طَرِيقِ سَرَاب وَتُدْلُو بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ او مور کوي دا پیسی او دا مالونا دا رشوت و طریقه للحکام ناکار حاکمانو تا لتا کلو دید پارا چوخ ریتا سو فریقن یو حسا من اموال الناس دا مالونو دا خلقنا بالاسم پگنا وانتم تعلمون او حال دارے چتا سکو ہی گئی یسالونک تپوس کیتانا عن الاہلا وبارد دی میاشتو کی قل ورطوائی ہی مواقیت للناس دا میاشت آلی دا وقف جندو دی دا پارد خلقو والحج و دا پارد حج ولیس البر و ندنی کی بینتا تل بیوتا دا چراتل کوئی تا سکور نتا من ظهور حاد شاگان دا طرف دینا ولیکن البر لیکن خاوند نیکی من اتقا حغ سوک دے چی اللہ نو یریدو او اللہ نا یرسنا چی دا اللہ وامر قزیزے روڑی دا اللہ دا نواہی نظام ساتے او اتقا کدام دے چی رسم او بداد بنکی وعت البیوتا راتل کوئی کور نتا من ابوابها د دروازو د دینا واتقوا الله د الله نه ویری گئی لعلکم د پارا تفلحون چتا سو کامیاب شئی وسلو چ پدی درې مہی ساد سوره بقره کی د جهاد فی سبیل الله مسله الله رب العزت کل بندگانو ته بیانای او د جهاد په معاملې کې قران پاک کې درې قسم احکامات ذکر کیږي. یو د جهاد امور ابتدائیه دي چې په ابتدا د جهاد کې د کوم امور او د احکاماتو ضرورت ده. دویم هغه احکامات دي چې عین میدان جهاد کې د یو مجاهد لپاره ضروری دي. او دریم قسم آغا احکامات تی چی دی جہاد نفس یو مجاہد تا دا اللہ سا اوامر لی نو پدی کم اللہ رب العزت غمور ابتدائیہ ذکر کول چی یو مجاہد جہاد کئی نو دلکم صفات پکار دی دا غلط صفتنے بیان کریو دارنگ یو مجاہد جہاد کئی نو دپا ملک کم قوانین پکار دی زکت جہاد دپارا دا سر امن یو زیم پکار دی چی اغزے لطپناہی حاصل استاغی لطکیاوی نو دا ملک دا امن دپارا سلور قوانین ذکر کل او بیا دا اصلاح د کور د پاره اصل احکامات بیانول نو کله چې امور ابتدائیه پوره شول نو دی آیات تو سوی وقاتلوا فی سبیل الله جهاد توید الله لارته فی سبیل الله نو مراد ده فی دین الله او فی اعلاء کلمۃ الله د الله د دین د بلندولو لپاره جهاد کوي او د فی سبیل الله یو عام مفهوم ده. هر یو سړی چې د دین کار کې لګیاوی د فی سبیل الله وي. او فی سبیل الله چې کلم مطلق ذکر شي نو دینه جهاد مراد ده. قران شریف کې تقریبا دغه شان ده چې فی سبیل الله ذکر شي نو مراد تنه جهاد فی سبیل الله ده. ورنه سوکم چې نیک کار کوي نو فی سبیل الله ده. که یو سړی ساری وختي د کور راووتو د حلال مزدوری په نیت نو چون کې حلال مزدوری ګټل د عبادت ته نو دیم فی سبیل الله ده. یو طالب العلم چې له علم د حصول لپاره وته دام فی سبیل الله ده. یو سړی د دین خدمت کوي دام فی سبیل الله ده. که یو سړی په دعوت او تبلیغ کې وته دام فی سبیل الله ده. خو اصل مفهوم د فی سبیل الله جهاد فی سبیل الله ده. وقاتلوا فی سبیل اللہ جہاد کوید اللہ لا رکی الذین داغ کتان سر یقاتلونکم چیتا سر جنگ کی ولا تعتدو سیاته مکوئی. یعنی په عین جهاد کولو کې داسي او کار مکوئی چې الله او رسول داغه نه منع کړی او کدا سی او کار مو کو چې الله او رسول منع کړی نه دي ته اعتدا وای. ولا تعتدو زیاته مکوئی د حد نه تجاوز مکوئی. ان الله بیشک الله لا يحب المعتدين محبت نساتی د زیاتی کوونکو سره. اعتدا سے صورت چې الله او جهاد کوي خو اعتدا مکوي. امام قرطبی ذکر کړي ویداړم بنے آیات ته د جهاد د فرضیت بارکه خو به یو اشکال ذکر کړي چې بعض علما خو لیکلي جنا اغایات د سوره حج دم بنے آیات ته د جهاد د فرضیت بارکه نو به ویلي چې بعض علما هغه آیات ویل خو اکثر پدی لکو غره د سوره حج آیات مبارکه چې د جهاد د فرضیت بارکه د ټول نمخ کې راغله. آیات کریمه غره یو کم سلویخ ولسم پارا دا سورت د سوره حج فرمائی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلمو وان اللہ علی نصرہم لقدیر. بعض عالمان ویلی چی داڑن بنے یاد تے دے جہاد دے فرضیت بارک. فرمائی اذن اجازت کڑے شوے دے دے جہاد للذین هاغ کسانو تیقاتلونا چی دی سر جنگ کی دیشی نو دی مومنانو تم اللہ دی جہاد اجازتو کو لینہم ظلمو پدی سبب بانی چی دی بانی ظلم کڑے شویلے لینہم ظلمو پدی سبب چی پدی بانی ظلم کڑے شویلے وَإِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ امداد کولو دجوی لقدیر خامخا قدرت او طاقت لرن کے لئے. دباز عالمان و قول داو چی داو منے آیات تی دی جہاد دی فرضیت بارکی خو امام قرطبی وئی چی اغی بارکیم باز علماء لکلی خو اکثر پدی آوئی هاذه الآیت اول آیت نزلت فی الامر بالقتال ولا خلاف في ان القتال كان محظورا قبل الهجره. داړو باندې آیات ته چې نازل شوه د پبارد حکم او د امر بالقتال او دې کې هیڅ خلاف نشته چې د هجرت نه مخکې جهاد ممنوع. الله ویلو ادفع بالتي هي احسن فاعف عنهم واصفح واهجرهم هجرا جميلا. داغه نفس دا آیاتونه مدینه منوره کې راغلي. دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه نوې منقول لي چې ان اول آیه نزلت فی القتال اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. دا ابوبکر رضی الله عنه نوې منقول لي چې دومبه آیات د جهاد بارکی اغه آیات د سوره حج هو یول اول اکثر. دا اول آیات چې علماء لیکلي چې دا اول له نوې دا اکثر علماء قول ورنه د دواړو آیاتونو مبارکي دا حکم راغله. نو دا رومنه آیات مبارکه ده د جهاد مبارک. دلته وی ولا تعتدو زیاته مکوي. جهاد فرض ده لکه څنګه چې موز روزه او حج د الله تعالی طرف نه څه فرض ده او لکه د موز او د روجی د فرضیت نسوک انکار کئی نو هغه کافر وی. نسوک چه د جهاد د فرضیت نه انکار کئی اغم کافر وی. دغه مرده پدی که یا فرض کفایه وی یا فرض عین وی. دی دو درجون جهاد راکت کی گینا. اعتدا ستوئی. نیمام روح المانی وی اعتدا دیتوئی. زنان موجنی. ماشومان موجنی. دیر زیاد بوډا چی وی می وجنی. یو سړی لتا تورا وسله بس مها مخکړي او هغه کلمه د اسلام وی نه به وجنی. دارنگی یو قوم ته بالکل دعوت د اسلام نه دی رسیدلې او تړم به دعوت نور کې او بیا قتال کې دام دې ابتدای صورت کې علما او فتوا پدیرا وینن په مقدس مکه داسې کافر نشته چې د اسلام دعوت ور رسیدلې دارنگی معاهد قتلول یو سړی در سره وعده دا کافر دې خطا سره لوز او وعده دا او د وادي دن دن قتلول دا اعتدار دا اعتدار او دغه مردا چې د زنانا معصوم قتلول لا مشروط دي امام قرطبي تفسیر ذکر کړي چې دې کې د اعتدار صورت دامو چې زنانا به قتلینا دارنګي د غیر دینو مشران بن قتلې ګډ شل بن قتلې او کزان سره مزدوری باندې سو ګروز کی جنگ لنه راغله خودی جنگ والو سره د مزدوری لپار راغله نه داغینم په شریعت کې صدا قتل نه من راغله و دغه عمره مساله دا وای ان نساء ان قاتلن قتلنا کزنانو جنگ کول بیا به قتلول شي لکه اوس اکثر د کافرو په فوجونو کې سي زنانوي نو د زنان قتل لاغه وخت کې بندي جلا پکور کې ناس دا او جنگ مګ نه کوي او ان نساء ان قاتلنا قتلنا زنانا که چر جنگ کول بیا به وجل کی فی حالت المقاتل و بعدها دا که عین میدان جهاد کې جنگ یو به قتل لشي او که قتل راغله دا جنگ لا او هغه میدان کې قتل شو دی ویني ونه به د غشان قتل لشي لعموم قوله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم وای چې څوک جنگ کوي نو جنگ وکړي وجنه وي کدی کې بوډا دی کدی کې او معصوم دی کدی کې زنانه رج میدان لرو وتا داد دای نه قتل لاغه وخت کې دی چې دی میدان ترو دی او بیا امام قرطبی وی وللمرأة آثار عظیمة فی القتال د زنانه د پار ډیر نه لوی دی په قتال کې دا خبره د مال په ذریعہ د کافر مدد کوي ف دغه باندې تیزول کوي وقد یخرجنا ناشرات شعورهن نادبات مثیرات معیرات بالفرار وذلك یبیح قتلهن کل روزی او پردہ مردے فریخے او خلق لسکی جذبہ جوڑے او کسو افتختی اغل غیرت ورکے ندا سے حالتنو کی دی قتل مباح دا بیا قتلو لش پدا سے حالتنو کی دی سدے قتل مباح دا رنگی دا ما شمان وجل دا ناروا دی خفین قاتل السوبیو قتلا کہ یو ما شم دم ردے چی دین میدان لروتے بالغ نه ده خو میدان تروت د اسلام مقابله کوي نو بیا بده قتلولش دارنګ د غیر دینو دا پیران رهبان شي ورته وای کدی يهودو مشران دی او کدی نسواراو دی یا د نور هندوانو پندتان دی د دای د قتلنا په شریعت کې منع راغلی د دای د قتلنا په شریعت کې منع راغلی خو دې کین تفصیل لې دې کې علما او تفصیل کړي دارنګ د ګډو شلو بارک دادی چره دی حال طبقته شي کچره ده د ګډ او شل معذور ده خو اسلام له اذیت څخه نو قتلو لوي او کنه اسلام له ضرر څخه نو قتلو لوي نه شي دارنګي بوډاګان دي نو د بوډاګانو قتلولم اعتدال هو کو یو مشر داسي وی چې داغه په جنگونو کې تجربه ده میدان له هنروږي خو چلو نه خای نو داسي زیرای بوډا د مشورو خاون بس کول شي چې داغنه اسلام ته ډېر لوی ضرر دی بیا به قتلول شي فرمایي قا وقاتلوا جهاد کوي فی سبیل الله دا الله لارکی الذین دعا کسانو سره یقاتلونکم چې تاسو سره جنگ کوي ولا تعتدوا او تاسو د حد نه تجاوز مکوئ زیاتې مکوئ ان الله بیشک الله لا يحب المعتدين محبت نساتی د زیاتی کوونکو سره او دا علماء لیکلي دا څومره شروط چې دی په سوچ کوي جهادونه فقها وای دوه قسم لري یو ته جهاد اقدامی وای یو ته دفاعی وای دفاعی جهاد دی ته وای چې چې ته په کور او ملک او کافر را او ستا په ملک حمله او کدی لپاره شرط مت نشته چې ته وارو کما خلا دعوت نه ورکړې اما خو فلانه کار نه کړې دفاعي جنگ لپاره شرطونه مرتونه نشته. د دې داسې مثال له لکه یو غلطه کر کور ته غلا لراغې او ته وارو کې ورته دې مسله کو نو دا د جهالت او د حماقت خبرې. نن ټول جهادونه دنیا کې راځي اسلام قوت او د مسلمانانو زور ختم دي. مسلمان چا په سیدتلو قابل نه دي او د کور ته خلک راځي دي وخت کې شرطونه مرتونه نشته چې سو کوئی دعوت ته نه ورکړي فلانې کار دې نه کړي. دا د حماقت او د جهالت او د بیجینۍ خبرې. یو جهاد اقدامی دي چې مسلمانان خو په امن دي او دې نه ولخر کافرو په سیدي نو راغې لپاره بیا دا شرط نه دي. او تا پسی چی کور ترادن نشنو که کافر بودا دے که داغ پندت تے که اغا رحبان دی که اغا معشومان دی که زنان دی بیا داغی پا قتلولو مطلولو کی سا شرط مرتنشتا و خبر پاتی لر. نو دا دو کسم جهادونو علماء ذکر کری یو تا اقدامی وی بل تا دفاعی وی. نن طول جهادون دفاعی دی. مسلمان پسی کور تا خلق رادن نشوی جماعت کی دی نپری دی پا مدرسہ کی دی نپری دی دارنگی کور دن نا دا مسلمانان و با حیا زنان لپریدی. نو دی وقتی شرطون مرتون لطول داد حماقت و بیو گفتیارا او امت دی خپل مشوری او خپل مسلحت لگوری چی تور راغستو کی فائده دا او کنده فائده زنی وقتی گوره دی توری راغستو جهاد دفاعی کم دی توری راغستو وقت نی بلکه پر راغستو نقصان ملاویگی. نا دا امت او دا اهل الحل والعقد پا مشوره بانی چه غول ماوی زیرای خلق وی دا غید مشوره مطابق دی ورننن طول جهادو نسی دی دا دفاعی دی. وقاتلو فی سبیل اللہ جهاد کوئی دا اللہ لارک اللذین دا کسان سرا یقاتلونکم چه غیتا سر جنگ کئی ولا تعتدو او زیات مکوئی. ان الله بیشک اللہ لا یحب المعتدین محبت نساتی دزیاتی کون کو سرام. ان الله لا یحب المعتدین بیشک اللہ محبت نساتی دزیاتی کون کو سرام. وقتلوهم وقتلوهم تو دا خبری گو رہے شریعت مطابق سرے زکی ہم یہ استاد دینا غرض ما سر ملاوش وی ما د افغانستان باندې چې امریکا رااله نو کونو تی نه نزله مې کول وی یو شیخ کمکل را پسې ولاړو چې علي دې زغور پسې امين نکو چې شاولې ولې امين نکې. وی ما سایل دعوت پیش کړې چې زو عام جړې دې خله حالات دا ټول حماقت د جهالت خبرې ځان پورې خلق خاندي. تمره خو تاسو فکر امریکا راغله استا کور ترا د نشوي مسلمانان قتلې او ته دومره قدر لنه کې نو تا کې ایمان کمزې پاتې شي چی سو کوئی چی خدای حالات کی او اللہ اتبا کی او تی پی آمین کا ذر لینے کی رکوئی ما دعوت نہیں ورکڑے دا با ہر یو کس جدا جدا دی دعوت بورکے نو دا دا حماقت او دا بیدی نئی خبری دی دین اجتناب پکار دی ذن اوقاتو کی اگر کافر منافقان ہم جا دی مسلمان پوری خان دی جدا لاسو بھی وکف ہو کمک کر لی ناغوی خشتم آئیو میں اشکنو تی نازلو کا وی آئیو پکی ہوئی جمع خور پسی آمین نئی وی لی. ان الله بیشک اللہ لا یحب المعتدین محبت نساتی دزیاتی کون کو سرام. وقتلوهم او قتل ویدوی حیث سقفتموهم کمزے کچی ممیدوی. محاربین کافر یادی چتا سرے جنگ شورو دے نو کمزے کچی اللہ وی ممیئے نو قتل ویئے. واخرجوهم او شلئی دا کافر من حیث و اخرجوکم دا کمزے نے چتاسو شڑلیئی. والفتنتو او فتنہ و شرک اشدو دیر لوی دے او سخت پا گناہ کی من القتل دا قتلنا. سوال پیدا کی دو چدا خو حرم شریف دے او حرم شریف کی خو قتل و قتال بند دے نا اللہ ورطوئی دا مشرک چکم شرک پا حرم کی کئی دا دیر لوی گناہ والدے دا قتلولو دی مشرک نا پا حرم کی نا پروابی ملک تو خوبوے چی حرم دے و دا کافر دا سر سنگا ہوا وی دا دے چی سکی کنا حرم کی دن نا شرک و کفر کئی دا دا دا قتلولو نا لوی شہر نا پا قتلولو کی ویزر کی سرانو وڑے. والفتنتو او شرک دا مشرکانو پا حرم کی اشد دو ډیر سخت او لوی دی په ګناه کې من القتل د قتلولو د مشرکانو نه په حرم کې وای کله یو کار کبیح وي خدای نه زیات اقبح بل وي نو چې اقبح دی نو د قبیح پروا نه لري ولا تقاتلوهم او جنگ جهاد مکوئی دی سرا عند المسجد الحرام نزد د مسجد حرام حتا یقاتلوکم فی تر دې چې دای تاسو سره جنگ شروع کی پدې کې فین قاتلوکم کچر دای جنگ شروع کو تاسو سره پدې کې فقتلوهم نو قتل کای کذالک جزاء الکافرین دارنگ سزا د کافرو دا مسله چې الله وای کم زې مومنو قتل وای علماء لیکلی دا حکم حدود حرم تم شامل لے او کانا غی تن دے شامل نو دیکھ امام قرطبی دو قولون ذکر کری ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فی دیکھ دو علماء دو قولون یو قول لاؤ چدا منسوخ